الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمخ کی صورت مبارکہ کی اللہ رب العزت دا قیامت راتلو ذکر کو دو فدی کی اللہ رب العزت بیان دا وشی کی چداغی دا محبت دا وجنا دا قیامت او دا آخرت او دا قبر نغفلت رازی او اغا دا دنیا دا کسرت او دا دیروالی غفلت تے او دا حق مبارک صورت تے چید دید لستو دیر لوی اجر و ثواب دے حدیث پاک کی راغلی کیا حدیث دیدے کے مفسرینو ذکر کرے امام بیحقی او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کرے او مستدرک حاکم کیم ذکر دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے دی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو آیا طاقت نلری تاسو کی اوتن دا چولو لی ہر اورز زر آیاتنا قالو نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ومن یستطیع ان یقرأ الف آیہ دا اللہ حبیب سوک وسو طاقت لری چرے زر آیاتنا تلاوت کی دا اللہ حبیب فرمائل تاسو کی او دا طاقت نمری دا چی غولو لی الحاق و متکاسو ددی صورت مبارکہ پلستو سرا دمرا اجر او ثواب کی لکا 1000 آیاتن چسڑے تلاوت دارمی دا حدیث نور کتابوں کی پدی ترتیب ذکر دے دا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چا چولستو پیوشپا کی زر آیاتنا ندے ودا اللہ رب العزت سرا قدا سے حال کی ملاقات کی وہو زواہکن فی وجہی اللہ با یعنی دتا تبسم کئی کمائلی قبشانی ہی یعنی خوشال بیدنا نوے لشول چی سوک دا طاقت لری ندا اللہ حبیب دا صورت مبارک و دستو اور فرمائل قسم لتا غزات چی زمان نفس و روح دا غلاس کرے انہا لتعدل الف آیا دا دزرو آیاتنو صرف سواب کی برابر دے دا دزرو آیاتنو صرف سواب کی برابر دے حکوم کی دے کہ یہ عظیم مقصد ذکر دے چکلے و مسلمان ہا مقصد مخل کی وغیس ریلو لی نبیاء دا فائدت حاصلی گی فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کری دی تاسو لرا دا قبر و دا آخرتنا التکاثر دیر والی دمال تکاثر باب تفاعل ذکر کو یعنی دمال او دا دولت پا دیر والی کی ستاسو دیو بالسر مقابل را یو وی چه زمان دا مال او دولت او اولاد بده دی بل ندیروی او بل وی دده بدیروی الحاکم غافل کری دی تاسو لرا اصل دا لحو مانا و غفلت مشغول کری دی تاسو لرا التکاثر دیروالی دا مال او پیو بلگانی پا دی دیروالی کی فخر کوئی حتی زرتم المقابر یو حاغ تفسیر دے کہ اغباز مفسرین دے دے کی پا حدیث مرفوع اثر ذکر کرے او پا حدیث مرفوع کی دا زرتم المقابر معناوا حتی یاتیکم الموت داد مال ډیر والے او د دې دا غافل کول چې د قبر او خیرت نه غافل کړي دا به تر کومي وي حتا زرتم المقابر تر دې چې مرګ در تراش تر مرګ پورې تاسو په دې منډو کیئ او په دې غفلت او په دې شغل کیئ حتا زرتم المقابر تر دې چې راغ شي تاسو ته مرګ یو معنا د آیات مبارکه داوا یو معنا امام قرطبی او روح المانی دا ایدام ذکر کړي وای دی او دو قبیلو یو بل سره مقابله یوی قبیله وی چې مونږه مالدار ډیر دی او بلې وی مونږه مالدار ډیر دی را دی چې وشمیرو نو ژوند دی خوښ مارل بیا یو قبیله وی زمونږه غمنه ډیر مالدار نو قبرستان تلال او به د مړو شمیرل شروع الحاکم التکاثر نمانا دا سشوا غافل کری دی مشغول کری دی تاسو لرد آخیرت ندیر والی دمال حتی زرتم المقابر تردی چه استاسو زیارت و ملاقات دا مقبرون دی لپار کوئی چشمیر کوئی فخر کوئی حتی زرتم المقابر تردی چه تاسو سکوئی اس ملاقات کوئی دا قبر روحلمانی ذکر کری چدا دیو دو قبیلو بارک نازل شو دا انسوارو بنو حارسا و بنو الحارس اغی فخر کولو پا دیر والی دمال نجواندی اش میرل تردی چی بیا لال ست قبر نتا او دا مروش میرل شورو کل نتا سورت مبارکا اللہ رب العزت رولی گلو حتی زرتم المقابر تدی چدی لیک امام قرطبی بیاد آغا خلق و ردم کرے چی آغای دا قبرن و زیارت کئی خو بغیر دا شرعی طریقے نا ورہ دا قبر او دا مقبری زیارت تے دا وعظ و نصیحت دا پارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی چی ما تاسو دا قبرن و دا ملاقات نمنکڑی ہوئی اس تاسو زی خود و فیدی ذکر کری کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها وی ما تاسو منکری وی دا قبرونو دا ملاقات نخوز زی خود دو فیدو لپارا فینہا تو ذکرو فی الدنیا و تو ذکرو الاخرہ دا قبرونو ملاقات دا دنیا نزلتو رئی و خیرت رایا دی نو دا قبرن ملاقات کا بار بار وی خوپا دی نیت وی نو دا مسنون طریقہ دا اول کدی او سڑی بل نیت وی نو بیا آغا خبر صحیح ندے لکدی دیکھ روح المانی دا آغای ذکر کرے وَيْنَعَمْ لَا كَلَامَ فِي زَمِّ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلتَّفَاخُرِ بِالْمَزُورِ او لِلتَّبَاهِ بِالزِيَارَةِ كَمَا يَفَعْلُ كَسِيرٌ مِّنَ الْجَهْلَ المنتسبین الى المتصوفا فی زیاراتهم لقبور المشائخ علیہم الرحمہ وی پدی کی کلام نشتا چی دا زیارتنو دا قبرنو ملاقات پدا سی طریقی شرعن درست ندے و مضمون دے لکدا خلق دا فخر دا پارکے لکنن جاہلان صوفیان کئی دا اولیاء و بزرگان و قبرنو تزی وہ ایمان سرکتا سو سو چکے یغی کے نیت دا آخرت مقصد نہیں سو کوئی چونکہ دا مال دورونو والا بابا دے نسخی سے تدید پارزم سو کوئی عرف لانے بابا چلی چاوا دنی وادو والا ورکی دید پارزم سو کوئی پیریان بھی پی آوازے کی کوٹی جو رکلی ہوئی پیریان پڑی کوٹا کی لیے کی مدو قبر زیارت کچر پا اغنیت نوی کم نیت چی شریعت ذکر کرے ندا زیارت القبور پا شریعت کی درست لگے اونن نیتون تقریباً دا عوام جو حلاو پا دی ترتیب جو امام قرطبی ذکر کری چی دا علوی چی آغازے کی منکرات نی او کاغازے کی زنان جمع دی او تتل دے برد دا پارے او آغازے کی دے زنانو لوکتل پزے دے برد فساد در تحاصل شو پزے دے برد سوش فساد حاصل شو دیو جن مفتی رشید احمد سے بملکلی احسن الفتاوت کی چی چونکہ نن خاص کر دا اولیاء و مشایخ و قبرنا د جاهلانو د وجه نه ډېر منکراتو نه ډک دي. چرس پکې سکلی شي، دوپړو بازو والا پکې وي، زنانا او نارینه پکې ګډ وډ وي. په دې خپل سترګو ګورئ چې خلک سجدې کوي، په دې خپل سترګو ګورئ چې خلک طوافونه کوي. او هغه ځای کې د منکراتو رد نشي کولی. نو چې یو ځای کې د الله حبیب فرمایي دي منکر دې وکړه تو کلاس به منی کې، که د لاس اوس دینی په جبه به منی کې، که د ژبې اوس دینی په زړه کې به بد ګورې. او دین عقل ایمان څه درجه پاتې نه ده. نو داسې یو مقام ته ولې دي چې هغه د منکراتو نه ډک دي او ته څه ویلی نشي. خلک ظاهرا شرک کوي، سجدې کوي، حاجتونه او مرادونه غواړي، په هغه ځای کې طوافونه کوي. ته ګورې چې پردې سړی د قبر سره ناست دی او زنانه راځي او هغې سره خبرې کوي، دمونه پې اچوي، لاسونه پې وهي. نو دا منکراتو باندې مشتمل زیارتونه په اس طریقې باندې جایز نه دي. او د علما اوس فتوه د روح المانی لیکلي په تفسیر د سوره احزاب کې چې په دې موجوده دور کې زنانو د پاره د قبر تلل ته ګناه کبیره ده. موجوده دور کې چونکې د فتنو دور دی او د زنانو ورغې حاجیانو نه تپوسو کوي. مسجد نبوي کې د روزي شریفي سره زنانو ته لږ ساعت د پاره اجازت کی. آغا زنانه چلته کوم شور جوړی اعلان کې د الله د حبیب د روزي مبارکه سره شور کول حرام دی. یو مخلوق چې حج لم تلوي او هغه د الله د حبیب د قبر په آداب نه پوهیږي، نه به د بل ولی او د شهید د قبر په آداب څه پوهیږي. قرآن پاک کې الله ویلی دی چې اے ایمان والو، زما د حبیب په مجلس کې ګور آواز سر راپورته نه کوي، ټول عمل به مزایش. علماء لیکلي وي دا د وفات نه پسم قبر سره داسې چپوالی لازم دی لکه په ژوندون د الله د حبیب په صحبت کې چپوالی و. دی اجام نه تپوسو کوي وي د الله لپاره ووایه. دومره شور کوي چې مسجد نبوي کې څو خبره نشي اورېدلی. د کوم قوم چې دا حالی چا د سید الکائنات د قبر په آداب نه پوهیږي، نه به د بل قبر په آداب باندې څه پوه شي. د دیو جنا زیارت القبور چې د شریع طریقې مطابق دی، نو په هغې کې ډېر فواید دي. او هغه فواید دی کې امام قرطبي ذکر کړي، لیکن تقریبا هغه فائدې سره څوک زیارت القبور ته نه ځي. امام قرطبي دلته ذکر کړي چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلي، ما منې کړي وای تاسو د زیارت القبور نه روز ځئ، دا د دنیا نظر توره او آخرت را یادای. یو حدیث کې دام راغلی، فانها تذکر الموت، د قبرونو ملاقات مرگ را یادای. یو حدیث کې دام راغلی، دا آخرت را یادای، دا آخرت را یادای. او به ذکر کړي وای علما او لیکلي چې په زړه کې چې سخواله وي او د دې تابعدارو ته زړه کېږي په ګناهونو کې دی، نو یو علاج دا دی چې مرگ د ډېر ډېر را یادای. آغا مرد چې دا به دا ډلې ختمې کی، یوازې به دي کې نن خو ته ډله کې ناست، بچی به دي یتیمانان کی. دارنګي ویو دام دی چې چا زنکدنې دته حاضرېږه، دا زړه سخ ور سره سمی زنکدن شورو دی نو د ترازا. او درې مخبره زیارت د قبور د مسلمانانو دی، دا درېو کارونو سره سخ زړه سکیږي سمیږي. یو څه شی دی مرګ ډېر را یادول، مرگ ډېر را یادول چې دا د دنیا د مال او دولت به پاتې شي، دارنګي بیبي به کونډه شي، بچي به یتیمانان شي. دویم چې د چا زنکدن شورو دی نو دغه وخت کې حاضرېدل، دا د سخت زړه علاج دی. او درېم زیارت د قبورو د مسلمانانو، زیارت د قبورو د مسلمانانو. به لیکلي چې ته کله راشي قبر ته نو سبکې سوچ وکاو دی یو قبر سره ودرېږا. او گورا چه دی مالونه جمع کرو، لیکن دی امیدونه سشول، دی لمال سفیده ورکا. دارنگی دی خیستا خیستا مخونو، لیکن خارو دی دی مخا خیست سکو. دارنگی دی خیستا خیستا بدنونو، گورا خارو دی پا بدن نپریخوی، لیکن قبرونو دی بدنونو زری زری کلنم زری زری پراتی دی. دارنگی و ترمل من بعدهم نساؤهم وشملا ظل الیتم اولادهو، دا دای نرستو دا دای بیبیان کندو شوی، او دا دای بچو دا یتیموالی غزلت پسر واغستو، دا دای مالونا دا دای جیدادونا تقسیم شوی. حالان که اگور دای دنیا کسمر مالونا گتلیو، دارنگ دئی سمر خپل صحت دنیا کی دئی سکڑی لیکن نندے مقام ترال دارنگ یو گورا چه دداغ اخپی سشوی چه پاغی با دسی سکارو نکول دداغ استر کی سشوی نن پا مخ بانے رو گئی دی آو پا دی بانے با دسی کول دارنگ دداغ نتق چه خیست خبری بے کولی آغا جب سشو آغا چنجو خوڑا دداغ غاخو نرسو شل چه پاغی بے خاندل آغا دداغ ملاقات مسوکو د قبرون مشورو کو مقابل جمع دا دا مقبرتن یا دا مقبورتن بابا نکا زموے کفتحوے مقبورا یا مقبرا او مقبرا یعنی زید قبرونو او قبور جمع قبر رازی لکه دے دیکھ امام قرطبی داغی لپار اشعارم ذکر کری ویلیو وی ارا اہل القصور اذا امیتو بنو فوق المقابر بالسخور ابو الا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور وي ارى اهل القصور زمينم داد بنگلو خاوندان داد مالو دولت او اقتدار خاوندان چکل مرشی بناو فوق المقابر بالسخور نو دا قبرونو دا پاسم دا گٹو پاخ پاخ آبادی جوڑ کی وی اباو دا مالدار خلق انکار کئی الا مباہتا و فخرا مگر دا فخر او دا غرور نے انکار نہ کئی دای پا ہر شی کی وی جمون پا غریبانانو بان فقرو کے فخر مو کے علی الفقراء حتی فی القبور پہرشی کے فخر کئی پا غریبانانو تربیچ پا قبرنو کی ان فخر رے و استاد اپلار قبر کچھلے و دماغ پاگی سنگی مربر لگی جا آبے اول شعر ذکر کرے ویلی کل اناس مقبر بفنائهم فهم ینقصون والقبور تزیدو د ټول خلق مقبره د دایو کلی په خوا کې را هر کلی سره خوا کې سره مقبره را فهم ينقصون والقبور تزيد مدا خلق په کمیره روان دي او قبرونه ډېرې دوالوي الله وی الهاکم التکاثر غافل کړی دي تاسو لر ډېر والی د مال په یو بلوانی حتا زرتم المقابر او دا غفلت او شغل تر دې دې چراغ شي تاسو ته مرگ مرگ براشي او تاسو د دې غفلت نه منې کیږي نا ا دې کې امام قرطبي ذکر کړو چې ګوره ګوره یاد وساته دا د الله او د الله د حبيب فیصله را چې په دې مال څوک مړیږي نه بس څوک نه وای مگر او څوک چې الله پر رحم وکړي د بخاری شریف دا روایت ذکر کړي آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو ان لابن آدم وادیا من ذہب لأحب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب دا اللہ حبیب فرمائی کہ بنی آدم دپارا یو کند او خورد سروزرون ڈکشی یو کند دا سرو ضرور اڈکا شو نو دیبا خواخی چی دو کندی ریشی کدوشی وی بدری پا کار دی آو دا دا خلد نڈکی مگر دا قبر پا خارو بڈکی ویتوب اللہ علی من تاب آو اللہ محربانی کئی پاغا چاچ محربانیو کی آو حدیث کراغلیا صحابی ویز نبی علیہ السلام ترالم آو اللہ حبیب دا سورت لستو الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر دیو فرمائل ويقول ابن آدم بني آدم وی مالی مالی زما مال لے زما مال لے دا اللہ حبیب وی وحل لک ای ابن آدم من مالک او نشت دے تال رے بني آدم استاد مال مگر آغا چودی خورو نفانی دیکو یا جامی دی واغستی نو زڑی دی کی یا خیرات دی کنو مخی دی علی گلی وما سوا ذالک فزاہب و تارکو لنناس او دین علاوہ چی دینو تا تیروانی و خلق لبے پریدی سوا پی جنگی او یو بلو کی وجنی الحاکم التکاسر او دی آیات کی سوک داخل لینو امام قرطبی وئی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دا آیات اولستو الحاکم التکاسر اے تکاسر الاموال غافل کری دی مشغول کری دی تاسو لرد آخرت نا دیروالی دا مال سدے چی جمع کے پا ناجائزی طریقے حلال و حرام تنگورے ومنوها من حقها او کمزے کی چلاوی وی لگونو لگینا وشدها فی لوعیہ او پلوخو کی جمع کے سنبالے که حرام نے که حلال او کمزے کی چلاوی لی نعاغذے کی در لگولو کوشش نکے الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر او دیدے کی ابن کثیر دا آیات مبارکہ او د سورت مبارکه په تفسیر کې غن احادیث ذکر کړو غن احادیث ذکر کړو حدیث کې راغلی او دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یقول العبد معالی و معالی یو بنی آدم و ازما مال و زما مال و انما له من مالی سلاس او دتا خود دتا مال نبری سزن جا ما اکل فافنا کمی چو خورو نفانی کو کمی چو آغستو نزوڑ کو یا خیرات کو نمخ کیوں لے گلو دین علاوہ دے روان دے و خلق لے پریز دارنگ بخاری شریف حدیث ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ وی چ نبی علیہ السلام فرمایلی وای د مړی پسې درې سیزونه روان یو سړی مړشي نو درې سیزونه اور پسې قبر پسې روان فیرجع اسنان و یبقى معه واحد دوت واپس راشی یو ور سره قبر کې پاتیشی سړی چې مړشي نو د بال بچ روان دارنګ مال روان دی په خوا با سونه او خچری او سر پسې موټر او گاډی روان او درم د عمل له فیرجع اهله و ماله نو مال او بال بچو رشتہ دار واپس راشي او د عمل له سر باقی پات ادا الله حبيب ویلی مو چدري مرګري یو مرګري د تان جدا کیږي نا او دوو بس در نه جدا شل وی وای چې کوم مرګره بهترین مرګره اغه عمل له چې انسان کړي اغه عمل له چې انسان غیل روکو اللہ الحاکم التکاسر غافل کری دی تاسو لرڈیر والی زمال حتی آبر تردی چراغشی تاسو تا مرگ او دا غفلت در نلری کی گینا مرگ بر ورسی خدا غفلت د تاسو نلری کی گینا کلا دارنگ ندا چه اے انسان تا قبر و خیرت او دا اللہ ملاقات حیر کرے او دنیا دا داغی حیرز دے او مند دی او یو حد دے مقرر کرے نرے کلا دارنگ ندا سو فتالمون زردے چپوہ بشیتاسو ثم کلا بیا دارنگ ندا سو فتالمون زردے چپوہ بشیتاسو دا تکرار راغے سو فتالمون سو فتالمون نو بعض علماء لکلیو تکرار د تاکید د پارا یو خبر چې مضبوطه نو مکرر شي و ایزر د پوها وشي ایزر د پوها وشي بعض علماء لکلیو تکرار د پارا تکرار نه دی بلکې سوف تعلمون نو مراد سوی زر د چ پوها وشي پزن کدن کی چې پردی دستور ګن لری شي الله وی لقد كنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرک اليوم حدید اللہ اے بند تو دنیا کی دا آخرت و زنکتن و دا ملائکو دا ملاقات نغافل وی پر دو ملر کی گوروس ننستا نظر دیر تیر تیر نصوف تعلمون زرد چی زنکتن کی بپوہ شی او سمک اللہ بیادارنگی نصوف تعلمون زرد چی پوہ بشی یعنی پا قبر کی او دا آیات دا عذاب قبر دلیلم دی. علماء علی کلیم دین مخ کی دا عذاب قبر دا مسئلے مسلمانان و تپتن و علی رضی اللہ عنہ ہوئی تردی چی دا سور تکاثر اللہ را نازل کو لصوف تعلمون دا پا قبر کی پوی دلی چکل نکیر و منکر دا سوال جواب دا پار براش او یا صوف تعلمون امام قرطبی ذکر کریو دا اول نمراد عذاب قبر دے او دا دویم صوف تعلمون نمراد آغا پا آخرت کی عذاب دے ندیو نمراد پا عذاب قبر دے او دا دویم نمراد عذاب دا آخرت دے عذاب دا آخرت دے یا اول دا زنکدن دا پار دے ندویم دا قبر پا وقت دے کلا دارنگن دا صوف تعلمون زرد چپوہ و شیطا سو ثم کلا بیا دارنگن دا صوف تعلمون زرد چپوہ و شیطا سو چکل مرگ راشی او قبر توردن نشی نکیر و منکر راشی سوال جواب راشی او تاسو لپدی قبر کی او جون ملاوشی او ملک نکیر و منکر راشی او تپوز در لوگ نتاسو لب دغا و حقیقت سرگنش کلا دارنگن دا لو تعلمونا کچر تاسو پوئی دے علم الیقین فعلم یقین سرام علم یقین سر پوئی دے نو دلو شرطیه جواب دے دے کہ محذوف دے دلو شرطیه دے او هر شرط جواب غواڑی آ جواب دے دے کہ محذوف دے لو تعلمون علم الیقین لما الہاکم التکاثر کچر تاسو کوئی دے پا علم یقینی سرا ننبو غافل کڑے تاسو لرد قبر و داخرت نڑے روالی دمال نو دا لو جواب دے دے کہ محذوف لو تعلمون کتاسو کوئی دے علم الیقین پا علم یقینی سرا نو لما الہاکم التکاثر نبو غافل کڑے تاسل رڑے روحالی نمال تانور بینشاء اللہ بیاوائی وصل اللہ تعالیٰ